tak lydom ivrigt så att för klockan börjar regna så klockan regnar. Tisdag klocka ett. Där. Klockan tyder på klockan närmast ett. På dagen i dag är tisdag. Vi får röka nu alltså. du. Thank you. Gud.